Book 2 5. 5. Šalys ir kalbos. Šalys ir kalbos. Džonas yra iš Londono. Džonas yra iš Londono. Londonas yra Didžiojoje Britanijoje. Londonas yra Didžiojoje Britanijoje. Jis kalba angliškai. Jis kalba angliškai. Marija yra iš Madrido. Marija yra iš Madrido. Madridas yra Ispanijoje. Madridas yra Ispanijoje. Ji kalba ispaniškai. Ji kalba ispaniškai. Peteris ir Marta yra iš Berlyno. Peteris ir Marta yra iš Berlyno. Berlynas yra Vokietijoje. Berlynas yra Vokietijoje. Ar jūs abu kalbate vokiškai? Ar jūs abu kalbate vokiškai? Londonas yra sostinė. Londonas yra sostinė. Madridas ir Berlynas yra taip pat sostinės. Madridas ir Berlynas yra taip pat sostinės. Sostinės yra didelės ir triukšmingos. Sostinės yra didelės ir triukšmingos. Prancūzija yra Europoje. Prancūzija yra Europoje. Egiptas yra Afrikoje. Egiptas yra Afrikoje. Japonija yra Azijoje. Japonija yra Azijoje. Kanada yra Šiaurės Amerikoje. Kanada yra Šiaurės Amerikoje. Panama yra Vidurio Amerikoje. Panama yra Vidurio Amerikoje. Brazilija yra Pietų Amerikoje. Brazilija yra Pietų Amerikoje. Prašome paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.